Hazreti Adem'den onun devrine kadar yaşayan insanlığın yeniden kendisini kontrol etmesi, yükselmek için yeniden hazırlığa geçmesi, yeniden tepeden tırnağa kendisini süzmesi, durumunun bu işe müsait olup olmamasına bakması, işte bu hususlarda ders vermek üzere Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, şan-ı yüce bir nebi olarak gönderildi. Ve kendisine inananlar için bu işi temin ettim. Kendisine inananlar temiz güvercinler gibi pervaz edip yücelere yükseldiler. Onu tanımayanlar ise baş aşağı kayyalara gittiler. Bu yüce ahlakın tesisi ve bu ahlaka göre bir cemaatin teşkili Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderiliş gayelerindendir. Onun içindir ki onun ümmeti içinde bu ahlakı tesis etmem ve bu ahlakla cemiye cemaat teşkil etmem, ailelerin manevi havasını bu ahlaka göre tesis etmem, onun ümmetinin fertlerinden her bir yerlerin derdi, davası idari olmalıdır. Her fert bu mevzuda kendine çeki düzen verecek, kendinden istenen şeyi yerine getirmeye çalışacak, o ahlak-ı âliyenin rasıh ve huy haline gelmesi için lazım gelen şeyleri yapacaktır. Ahlak-ı âliye terdatla içimize girecek, edep haline gelecektir. Temrillerle onu topluluğumuza mal edebileceğiz, yolundan birisi bu. Bir hekimin reçetede bize beyan ettiği şeylere uyuyor gibi, acı da gelse, tatlı da gelse, bize anlatılan şeyleri tekrar ve tekrar yaşayacak, ve suratını katiyen hatırdan çıkarmayacağız. Pek çoklarında küfür bir alışkanlığın muktezası, bir ihtiyat olarak mevcudiyetini devam ettirdiği gibi, pek çoklarında da iman ve imana müteallik âli ahlak, alışkanlıklar neticesinde, ihtiyatlar neticesinde mevcudiyetini devam ettirmektedir. Bizde ahlak rahatı huy haline gelecek. Ve artık hiçbir hadise onu söküp atamayacaktır. Bunu ilerideki derslerde size arz edeceğim. Ahlakı ruhumuza yerleştirme yollarından bir tanesi dostu ve muhiti seçmem. Muhit ders vermede, iyide de, kötüde de çok müessirdir. Kitaplar kadar müessirdir, muallimler kadar müessirdir, mektepler kadar müessirdir. İyi bir arkadaştan iyi bir komşuya kadar, İyi bir yolculuk arkadaşına kadar, iyi bir mahalle efradına kadar ciddi tesir icra eden fert üzerinde ve fertler üzerinde. Muhiti iyi ayarlama, yaşayacağımız şeylerin bizim topluluğumuz içinde yaşaması, fert olarak onları bizim yaşamamız için teşkil edici unsur olacaktır. Kolaylaştırıcı bir rükün olarak vazife yapacaktır. Kötülerle beraber düşüp kalkma isem, adeta yılana musallat olmuşuz gibi bizim alıp baş aşağı Sadi'nin ifadesiyle yar bekbekter negir sayam-ı cehim. Kötü arkadaş insanı cehenneme çeker götürür. Kötü arkadaştan, kötü ve şerir komşudan, kötü muhitten, kötü atmosferden içtinab edeceksin. O nisbette ahlak-ı âliye yaşama imkanını bulacaksın. Dönecek, üzerinde duracak, arz ve amik arz etmeye çalışacağım ileride. Ve diğer ve çok mühim bir faktör, insanda ihsan şuurunun ve ihsan ruhunun gelişmesi ki, benim serlevha ettiğim hadisi şerifin birinci cümlesi olduğu için onu evveliyette ele almayı düşünüyorum. İhsan ruhu ve ihsan şuurunun insanda geliştirilmesi. Şu ayat-ı tekviniyenin şerha şerha ferdin önüne serilmesi, Kitab-ı Kebir-i kainatı herkese okutturma yolunun bulunması ve her yerde hazır ve nazır olan Hazreti Allah'a fertlerin inanır hale getirilmesi hususu ve böylece iman, İslam ve ihsan, şuur ve sırrının insanda tecelli etmesi. İnsan kötülüklere karşı kendisini gemlemiş olacak. Fenalıklara karşı da sahaya kamçı olacak, şevkini artıracak, kamçılayacak o şevk kamçısına uğraş indirecek ve pervaz edecek yukarılara doğru, arşiyeler çizecek, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından yerini almaya çalışacaktır. Resul-i Ekrem'in bize getirdiği şeylerin gönüllerimize saygı bulması, onları kabul edip yaşamamız, içimizde ihsan sırrının zuhur etmesine babettedir. Allah'ı görüyor gibi ona kulluk yapmam. Siz onu görmeseniz dahi her hutbeyi bitirdiğimiz söz bu. O sizi görüyor ya. İşte bu sırrı ruhunda yaşamam. Bu sırrın fertlerin ruhunda yaşaması için hangi müesseseleri kurmak gerek? Telkini hangi zaviyede yapmak gerek? Ne yapılması icap ediyorsa onu yapmak. Fakat bu sırrın ve bu idrakın fertlerde teessüs etmesine yardım etmek lazımdır. Onun için Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir yönüyle meseleyi kolaylaştırıcı bu yola sevk edilmişti Allah tarafından. O ister istemez bu yola gidiyordum. Allah bu yolda yürümesini istiyordum. Her fert kendi kendini kontrol edecek. İç müşahedesi ön alacak. Fertler işlerini mürakabe edecekler. Kendi muhasebelerini yapacaklar. Davranışlarını ayarlayacaklar. Her kalpte bir yasakçı olacak, her fertin arkasında bir bekçi değil. Her kalpte bir yasakçı olacak, Allah korkusu ayakları kamçılatacak, ferdi iki büklüm yapacak, Rabbin adını duyduğu zaman ötü kopacak, ahlak-ı aliye ile mütehallik olacak, rahmetin arşının astarına tutunacak ve öylece yükselecek, terakki edecek, miraç yapacak. Bu yola sevk edilmişti Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Her sahabi bu şuur içindeydi. Lalü güher gibi tuzaklardan dökülen sözler mahkep buluyordum. Benim okuduğum ayetlerden oraya kadar gelmedim. Ahlak-ı Aliye'yi anlatan bu ayetlerden bir tanesinde de bu husus vardır. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهِ سُمَّا وَهُمْ يَعْنَمْ Rabbin ayetleri yanında zikredildiği zaman körler ve sağırlar gibi yan gelip yatmaz. Ondan bir şey anlar. Onlar vicdanda bir ürperti meydana getirir. Sahil canlılar gibi değil bir gönül taşıdığını idrak ettirir ona. Kur'an bunu anlatıyor. Her sahabi bu işe baştan hazırmış gibi teşne bulunuyordum. Her sahabi bu ruhla meşbu bulunuyordum. Kendi kendini kontrol ediyor ve aklarında gelecek şeylerden dir dir titriyordu. O meclisten içeriye girelim. Karşımıza çıkacak bir iki tablodan ihsan sırrının ve şuurun nasıl geliştiğini beraber görmeye çalışalım. Her sahabide o hava vardı, meçhullerden gidelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ve kuduhen nasu vel hicara aleyha melaiketun gıladun şidadun la ya'tunallaha ma emerahum ve yef'alune ma yu'merun ayeti kerimesini okuyordum. Birdenbire meclisi lezzeye getirecek bir hey sesi duyuldum. Ve biraz sonra orada Cebrail belirmiştim. Soruyordum, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın selamı var. Şu haykıran adama sorun ne diye haykırdı. O ise yerde hele can ve heyecanlar içinde can çekişiyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ayat-ı beyinatı okudum, Allah korkusundan haykırdı, öykürdüm. Kendisini yere attı ve can çekişiyor. Bu vaka veya başka bir vaka. Böyle bir ayet yanında tilavet edilen birisi yine bir meçhul. Bir Allah deyip Resul-i Ekrem'in yanında yıkıldım. Resul-i Ekrem şöyle diyordu. Cehizu sahibekum. Sahibiniz için kalkın kefen hazırlayın. İşi bitiktir onun diyordu. Bir başka defasında Resul-i Ekrem'den bir ayet duydum. Ayet duydu da evinden dışarıya çıkamadım. Ne zaman huzuru Resulullah'a gelmeyi düşünse ayaklarının bağı çözülüyor ve yıkılıyordu. Evinde kaldım günlerce. Bu delikanlıyı merak etti, sordu Resul-i Ekrem. Dediler, ya Resulallah, işittik evine kapanmış. Ciddi bir dertle giran, feryadı figan etmekte huzur-u risalet benaya gelecek hali yoktur. Resul-i Ekrem bu delikanlıyı ziyaret etmek için evine gitti. kapıyı açtı. Resul-i Ekrem'in gül cemalini görür görmez yatağından fırladı, boynuna sarıldı. Sarıldı ama biraz sonra da ayaklarının dibine yıkılıvermişti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Arkadaşınız için kefen hazırlayın. Allah korkusu ödünü kopardı bunun diyordu. Allah korkusu ödünü kopardı mı bir ferdin? Onun inhiraf etmesine insan var mıdır? Şakaveti düşünülebilir mi? Yağması, sağlanı ve garası bahis mevzu olabilir mi? Irzı namusu çiğnemesine ihtimal verilebilir mi? Katiyen ve katibeten. Bir gönül ki o gönülde mehabetullah ve mehabetullah böylesine derinlemesine kök salarsam, onu hakimiyet altına alırsam, onun ödünü koparırsam, ayağının bağını çözersem, elin uzatacağı her fenalıkta ateşten bir kıvılcım elini uzatıyor gibi çekecek, aman ya Rabbi sana sığınırım diyecektir. Cemaatimize yapacağımız en büyük armağan, bu ruhun gönüllerde neşv-i nema bulacağı müesseseleri, misyonları tesis etmen, gelecek nesillere onu hediye etmek olacaktır. Üç asrın yozlaştırdığı milletlerin, manevi hayatını güdükleştirdiği milletlerin ancak yeniden böyle diriltme ve ihya etme mümkün olacaktır. Mürde gönüllerimize cennetten gelen kevserler gibi bu hayatlar ancak bu yolla verilebilecektir. Binaenaleyh ahlak-ı âliye-i İslamiyenin ve Muhammediliğin ki günümüzde sudan havadan daha çok muhtacız, gönüllerimizde rüzu bulması, kök salması, ihsan şuuru ve ihsan sırrının geliştirilmesine bağlıdır. Cenab-ı Hak bu vadiden vazife görme imkanını elde bulunduran zatları ikaz eylesin, irşad eylesin, büyük başlara idrak ve basiret ihsan eylesin. Bu istikamette nesillerine ilme imkanıyla onları terfiraz eylesin. Ela innahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kure'el kur'an festemû leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم بارك الله لكم Allah'ın kulları, onu tanımayan talihsizlere rağmen Allah'ın kulları, başı secde görmeyen kirli alınlara rağmen secdeyle yüzünü yıkayan Allah'ın kulları, aczıyla, fakrıyla iftihar eden, boynundaki kulluk tasmasıyla övünen Allah'ın kulları. İttakullâhe ve ati'ûh. Allah'a karşı çok saygılı olun. Ona karşı gelmekten sakının. Allah'tan çok korkun. Büyüklüğü kadar korkun. Küçüklüğünüz kadar korkun. Aczınız, fakrınız kadar korkun. Nimetleri ve gınası kadar korkun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnna Allah emru bil adli vel ihsani ve itai bil kurban. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dost doğru yaşamakla, inhiraflardan eğriler çizmekten kurtulmakla, Kur'an'ı hayata hayat kılmakla, Hazreti Muhammed'in rehberliğiyle sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla sizi yaratan, sizi çeşitli nimetlerle donatan, büyük nimetlerle serfiraz kılan Allah'a onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor. Her halükarda her şeyinize nigehban bulunuyor. Kalbinizin atışlarıyla mevcudiyetini size duyuruyor. Bakışlarınızda görüyor, kulaklarınızda duyuyor, ağzınızda konuşuyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda şehban açması istikametinden varınızı ve canınızı sarf etmekle emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, sui ahlakın her çeşidinden, sokakta salma gezeninden, evleri alanından, mescide gireninden, dışta kalanından, açığından ve kapalısından, dinin çirkin gördüğü şeylerden, münkerattan ve boşiyattan sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir türlü zikzaklar içinde, eğriler içinde tek doğru yolu bulasınız, emn-i eman içinde yaşayasınız, sahili selamete çıkasınız ve cennete dahil olasınız. Akimiz salah, inne salate tenha anil fahşai vel münker, ve le zikrullahi ekber, ve allahu ya'lemu ma tesnaun, sadakallahu l-azim.